BitsTV.com. Encoded by BitsTV.com. Sabi sa sarili ko, baka mas may magandang lugar sa labas, pero baka masyado ako nag-iisip. Sa tingin ko, resulta lang ang lahat ng ito ng kalungkutan na naranasan ko nung kabataan ko. Alam mo, yung nanay ko walang oras para sa akin. Alam mo, pag ikaw yung panggit ng anak, sa pamilyang may 5 milyong anak, wala kang makukuhang kahit anong atensyon. Paano kasi yun mangyayari? At parati ako merong abandonment issues na palaging gumugulo sa akin. At yung tatay ko, gaya nga ng sinabi ko, pabigat talaga siya. Alam mo, lumipad siya paalis nung larva pa lang ako. At yung trabaho ko, huwag mo na akong tanungin dito kasi naiinis talaga ako. Hindi ako bagay maging manggagawa. Sasabihin ko kung bakit. Pakiramdam ko, kulang ako sa physical na lakas. Kasi buong buhay ko, hindi pa ako nakakabuhat ng higit sa 10 beses ng bigat ng timbang ko. At kung iisipin mong mabuti, yung paghawak sa dumi, ay alam mo na, hindi yun ang iniisip ko na magandang career. Ito kasi yung kaisipan tungkol sa pagiging super organism na hindi ko talaga maintindihan. Sinubukan ko pero hindi ko magawa kasi, alam mo, ano ba dapat? Dapat ba gawin ko lahat para sa colony? At paano pangangailangan ko? Paano naman ako? Kasi naniniwala ako na may ibang lugar dyan na mas maganda kaysa dito. Kung hindi, mamumulupot na lang ako na parang larva at iiyak. Dahil sa sistema, pakiramdam ko, hindi ako mahalaga. Magaling. Ang laki ng iginaling mo. Talaga? Oo, Z. Hindi ka nga mahalaga. Hindi? Oy, patawad si. Hindi kita nakita. Magaling, Azteca. Gumana ka agad. Wala akong halaga. Hindi ako nakakakita. Ngayon nakukuha mo na. Kasi naman, ang lahat ng to hindi tungkol sa'yo. Tungkol to sa ating lahat. Ang buong grupo. Tungkol to dito. Isang malaking butas sa lupa? Okay, mga langgam. Ayos lang ba kayong lahat? Oo! Pabuti! Ngayon, R-1734 hanggang C-7829, dun kayong lahat sa wrecking ball. Nandyan na ako. Nandyan na ako. Sige, swing time na. Gusto ko talaga ng trabaho to. Basta tandaan mo, Azteca, maging ikaw ang bola. Yun ang dapat nating gawin. Tandaan mo yun, kasi kailangan nating makipag-isa sa bola. Pwede ba itigil mo na nga yan? Ay, gusto ko tong trabaho ko. At ikaw, nako. Masyado kang nag-iisip. Sige na, Z, tulungan mo kaming gumawa ng mas malaki at magandang colony. At utang na loob, subukan mo maging masaya dun. Sige, kasi... No, bakit naman ako hindi magiging masaya na maging bahagi ng gamit pang construction? Mga manggagawa, tandaan nyo. Ayan na siya. Maging bola kayo. Hindi ka't kayanin mo. Ginagawa mo to para sa kapakanan ng colony. Uy, isa itong malaking kaso na naghihintay lang may isang pa. Na nasusuka ako sa matataas na lugar. Hindi. Ay, Z. Oo, naiintindihan ko. Binitawan ko yung bola. Magagawa. Mahihina. Mga walang disiplina. Wala silang commitment. General, alam kong merong isa o dalawang pagkukulang. Pero mabilis naman na nagtatrabaho ang bawat isa at isa pa. Hindi nyo maiiwasan. Natural sa inyo yon. Pero kahit na may limitasyon kayo, kailangan tapusin nyo pa rin ang tunnel sa itinakdang oras. Kahit na anuman ang mangyayari. Magmula ngayon, magpapaliwanag ang sino man magpapabaya sa trabaho kay Colonel Cutter. At sinisiguro ko, hindi isang maunawaing kagaya ko ang Colonel. Umalis ka na. Apat na araw pa, Cutter. Apat na araw pa. At sa wakas, pwede na tayo magpaalam sa kanilang kawalan ng kapiyahan. Opo, sir. Bagong simula. Isipin mo yon. Isang malakas na colony, sir. Isang colony may pagmamalaki natin. Oo, pero wala pa tayo ron. Cutter, may balita tungkol sa isang hukbo ng anay na naghahandang lumaban sa atin. Laban sa atin? Magdadala tayo ng grupo sa teritoryo ng kalaban para... Atakihin ang kolonya nila. Atakihin ang colony ng anay, sir? Magpapakamatay yun. Ganun na nga. Hawak mo na ba yung listahan? Opo, General. Sila ang mga pangkat ng sundalong tapat sa reyna. Silang ipapadala natin. Sayang, may magagaling na opisyal dito. Di ba kailangan ng pahintulot ng reyna para sa digmaan? Sa kanya nga tayo pupunta ngayon. General, matagal na tayong nakipag-ayos sa kanilang colony. Bakit nila tayo lulusubin? Gusto nila ang lupa natin. Desperado sila para sa mas malaking teritoryo. Baka iniisip nila, naging lampad tayo at mahina. Magpadala na lang tayo ng ambassador para sa bagong kasunduan. Hindi natin kailangang magpadala ng mga sundalo. Maniwala ka. Mahalaga para sa akin ang bawat langgam na nandito. Kaya dapat ngayon tayo umatake habang meron pa tayong panggulat. Kapag biglang pinasok ng mga anay ang colony natin, baka... Oo, General. Alam ko kung anong kaya nilang gawin sa atin. Naintindihan ko. Tama ang desisyong ginawa mo. Ang totoo niyan, siniguro mo ang kinabukasan ng colony. Kamusta, General? Prinsesa Bala. Inulat mo naman ako. Gumaganda ka sa tuwing makikita kita. Salamat. Sana hindi ka lang nandito para sa trabaho mo. Aba, syempre. Syempre hindi. Kasi, maganda siguro kung makakapag-usap na lang sana tayo bago tayo tuluyang maikasal. Tama ang sinabi mo. Cutter, mag-ayos ka ng pribadong oras para sa amin ni Prinsesa Bala. Ang totoo, sir, meron kayong oras ngayon para sa personal na bagay kasi ilang segundo tayong nauna sa schedule. Magaling. Uy. Prinsesa? Naku. Hindi talaga sapat yung ilang segundo, pero kung para magkakilala tayong dalawa, edi, kamusta ang araw mo? May magandang bagay bang nangyari? Nagdeklara ng digmaan. Nagdeklara ng digmaan? Naku, abala pa lang araw mo. Sir, pasensya ka na, kaya lang hindi tumitigil ang oras para sa langgam. Prinsesa? Mama, pwede bang ipaalala mo kung bakit ko siya pakakasalan? Bala, magtatalo na naman ba tayo tungkol dyan? Wala naman kasi guming kahit anong pagkakapareho. Napakaseryoso niyang langgam. Oo, anak. Alam ko na may pagkakataon nga na medyo suplado at napakahigpit niyang si General kung minsan. Pero alam ko na iniingatan ka niya. Hindi lang kasi siya magaling sa pagpapakita nun. Pero sana nakita mo kung paano niya masigasig na hiningi sa akin ang kamay mo sa kasal. Pero bakit ako? Dahil ikaw ang magpapatuloy sa mga gawain ko. Tungkulin mo yun, anak. Paano kung hindi ko gusto yung tungkulin ko? May tungkulin ang bawat isa, Bala. Ikaw, ang mga sundalo, mga manggagawa. Hindi naman ganun kasama ang maging prinsesa, di ba? Mas gusto mo ba na magbungkal ng lupa buong araw? Ay, Mama, wag kang magsalita ng ganyan. Kahit papaano, nakakapagsaya sila paminsan-minsan. Dalawang Navy beer! Bakit ba ipinanganak akong manggagawa? Nakukuha niyong mga sundalo ang parangal. Isa pa, nakakalabas kayo sa mundo. Nakakakilala ng ibang insekto. Pinapatay sila. Oo, pero maghapon mo naman nakakasama yung magagandang babaeng manggagawa. Weaver, career girl sila. Obses sila sa paghukay. Tingin ko talaga hindi ko makikilala yung babaeng para sa akin. Ano babae para sa'yo? Yung para sa akin ang sinasabi ko. Ayaw mo sa ifibir mo? Kadiri kaya yan. Ayoko uminom ng bagay na nanggaling sa likuran ng ibang nilalang, okay? Bahala ka. Basta magpapakasaya ako. May paparating kaming royal inspection. Inspection? Ibig sabihin, tatayo kayo na parang mga hangal habang nakangiti yung mga tumbukaw? Paano mo ba natatagalan yon, Weaver? See, matagal na tayo magkakilala, di ba? Oo, oh, tama ka. Nauna kang ipinanganak sa akin. Oo, at mula pa nung maliit tayo, nakikinig na ako sa mga reklamo mo. Ano ba kasi nire-reklamo mo dyan? Kung hindi mo pa napapansin, tayo mga langgaman na mamahala. Tayo mga Panginoon ng mundo. Hoy, huwag natin pag-usapan ng mundo, okay? Dahil ilang oras ako nagbuhat ng lupa kanina. Sana may mas magandang lugar pa kaysa dito. Meron na. Nanggaling ako doon. Pasensya ka na. Ako ba kinakausap mo? Meron pang mas magandang lugar. Ang Insectopia. Oh, talaga? May baliw yata dito sa kanan ko. Hindi mo maiintindihan ang sinasabi ko hanggang ikaw mismo ang pumunta at makakita. Pwede kang maging malayang langgam doon. Punong-puno ng pagkain ng mga kalsada. Walang mag-uutos sa'yo kung anong dapat kong gawin. Walang digmaan, walang colony. Hindi ako dapat umalis doon. Talaga, nakakatuwa. Nasa isang malawakang misyon ako noon at naiwalay ako sa grupo ko. Wala nang sasaya pa sa post-traumatic disorder para makumpleto araw mo. At nakita mo, uy! Ang Insectopia! Diretso rin yung monolith. 10 kilometro makalagpas sa Great Canyon tungo sa lupain ng pula at puti. Ay, ay, Grams. Marami ka na yatang nainom. Ayaw na, bago ka pa mapahama. Putahan mo yung monolith! Makilig ka sa akin! Yung monolith! Malawag na tornilyo na isa. Tawirin mo yung lawa! Insectopia. Di ba ang saya kung ganun lang yung kadali? Oo. Mangarap ka na lang. Tawirin yung lawa! Malapit yung lupain ng pula at puti! Wow. Talaga palang napaka dumitito. 10 minuto lang tayo, di ba? Hindi kasi tayo bagay sa lugar na to. Basta ako lang ituro nyo. Sabihin nyo, ideya ko tong lahat. Ideya mo nga ang lahat ng to. At isa pa, walang kahit sino makakakilala sa atin. Ano ba naman kayong dalawa? Umayag na kasi kayo. Subukan naman nating magpakasaya kahit minsan. Makinig ang lahat. 6:15, oras na para sumayaw. Oras na para sumayaw, Z. Ah, hindi. Ayos na ako. Papaubaya ako na lang sa inyong lahat yung pagsasaya, Weaver. Maiwan ko muna kayo dyan. Yayayain ko ang isa sa mga manggagawang yan na makipagsayaw. Isa silang malaking crew. grupo ng mga talunan. Parang mga walang utak na zombie na sunod-sunuran sa malupit na sistema. Hi! Gusto mo bang sumayaw? Oo naman. Gusto ko. Sumunod ka. Teka, bakit parang ngayon lang yata kita nakita dito? Hindi ako masyadong nakakalabas. Kasi, nagtatrabaho ako sa palasyo. Sa palasyo pala? Siguro masarap ang buhay ng mga taga doon. Siyempre naman, kasi lahat sila nanggaling sa inbreeding. Ano? Yowch! Yowch! Yowch! Ang totoo, para sabihin ko sa'yo, medyo gumagawa ako ng sarili ko sayaw. Talaga? Alam mo, bakit ba natin kailangan magsayaw sa parehong paraan? Talagang nakakabugot kaya yun. Hindi ba? Napaka walang buhay. Tama. Hindi nga masaya. Ikaw ang tumingin sa dinadaanan mo kung ayaw mong malagay sa gulo. Ayos lang yun. Sige, magbibigyan ko muna siya ngayon. Nababaliw ka na ba? Parang bato kaya yung katawan niya. Hindi mo ba ipagtatanggol man lang ang sarili mo? Hoy pare, bumalik ka sa pwesto mo. Ako? Paano kung ayaw niyang sundin ang utos mo? Paano kung ayaw ko dun sa pwesto ko? Ano bang sinasabi niya? May naghahanap ng gulo ah. Banda ka na pa sa way. Ganito talaga ginagawa sa lahat ng mga tamad na manggagawa. Dapat bantay mo yung violent mo pag-uugali, pare. Magagawa lang siya. Okay. Tama! Uy! Ako! Tignan mo! Pinag-aaway! Tapat! Aalis na ako. Kailan kita ulit makikita? Iisipin ko. Hindi na. Paalam. Sandali lang! Kaganda ng araw ko, ibang sayang taglay ko. Bakit parang umiibig na ako? Merong ngiti sa mukha ko para sa lahat ng insekto. Bakit parang umiibig na ako? Gusto mo bang bigyan pa kita? Huwag na. Salamat ha. Tingin ko alis na. Oo, hindi kita masisi. Wala talagang langgam dito tuwing gabi bago yung royal inspection na yun. Gusto ng mga sundalo na matulog ng maaga bago humarap sa reyna. Hindi kita masisi. Yun na nga. Alam mo, dati akong... Alam. Psst. Weaver! May naisip na ako! Weaver! Weaver! Ano? May naisip akong magandang ideya. Pumayag ka makipagpalit ng pwesto sa akin. Ako ang pupunta sa inspection, imbis na ikaw. Anong oras na ba? Weaver, pupunta doon yung miyembro ng royal family. Ito lang ang paraan para makita ko uli siya. Makita sino? Si Prinsesa Bala. Nababaliw ka ba? Gusto mong pumayag ako na makipagpalit sa'yo? Ano ba bang pwede ka maparusahan kapag may nakarinig sa'yo binabalak mo magpanggap na isang sundalo? pwede ka maparusahan kahit sa pakikipag-usap lang dito tungkol sa pagpapanggap mo bilang sundalo. Pero kailangan mo kong tulungan. Kung hindi ko siya makikita uli, wala nang halaga sa akin ang lahat para mabuhay pa. Sige na, Weaver. Pakiusap, makipagpalit ka ng trabaho sa akin kahit na para sa isang araw lang. Isipin mo lahat ng bagay na ginawa ko para sa'yo. Wala akong maiisip. Sige na nga. E di, isipin mo na lang yung mga gagawin ko palang para sa'yo. Makakakilala ba ako ng mga babae? Nagbibiro ka ba? Lagi kaya nilang nilalapitan yung baguhan. Parang laro lang sa kanila yun. At maniwala ka, sigurado akong magugustuhan nila isang kwapong insektong kagaya mo. Weaver, kasi kailangan ko talaga siyang makita uli. See, tingin mo ba may pag-asa ka para makasama ang prinsesa? Ibig ko sabihin, malamang nga niyan, hindi ka na niya maalala pa. Alam kong kabaliwan lang to. Pero kailangan kong subukan. Pambihira. Prinsesa, natutuwa akong makita ka dito. Ano kaya kung umalis tayo dito? Alam mo, marami akong sinusuot na sombrero. Pwede mo akong tawaging langgam na Renaissance. Alat sa kanan! Maganda. Talagang napakaganda. Nang kanilang galaw. Nang kanilang ayos. Prinsesa Bala! Prinsesa Bala! Uy! Uy! Ako to! Natatandaan mo si Z? Doon sa bar? Prinsesa Bala! Prinsesa Bala! Bala, palakasin mo dapat ang loob nila. Kumaway ka. Nakita niya ako. Pasensya ng mga kasama kasi. Pasensya na kayo ha. May mas maganda pa akong gagawin. Pwede niyo ba akong paraan? Ito! Prinsesa! Prinsesa Bala! Umiwi ka! Balik sa pila! Bago ka lang, bata? Kaya lang, malapit na rin akong umalis dito. May trial membership ako. Trial membership? Nakakatawa yun. Ako si Barbatus. Z. Alam sa kanan! Sakripisyo. Para sa iba, isang salita lang yun. Para sa iba, isa yung code. Ay, alam mo, hindi ako magaling sa word games. Alam ng isang sundalo na hindi naman mahalaga ang buhay ng isang langgam. Dahil ang colony ang mahalaga, handa siyang mabuhay para sa colony, lumaban para sa colony, mamatay para sa colony. Isang baliwang lalaking yan. Narinig kita. Sa 0800 hours, nakatanggap kami ng ulat na kumikilos na ang kalabang anay. Wala tayong magagawa kung hindi maglunsad ng pangontrang atake. Kayo ang pinakamahusay na sundalo. Alam kong gagawin yung lahat ang tungkulin niyo. Ipinagmamalaki kong ipadala kayo sa digmaan. Ipadala sa... pasensya na. Sa digmaan? Harap sa kaliwa! No! Pasulong! Cut! Alam mo, tingin ko may malaking pagkakamali. Kasi alam mo, ang totoo, nandito lang ako para sa talumpati. Huwag ka mag-alala, bata. Akong bahala sa iyo. Marching one by one, hurrah, hurrah. We slaughtered termites just for fun, hurrah. Two by two, hurrah, hurrah. We'll all be dead before we're through, hurrah, hurrah. We hurrah, hurrah, hurrah, hurrah. We're off to face our destiny, hurrah. Thank you. bagay na iyon. Section, sir. Kasama na yung daan papunta sa D section. Kailangan natin bilisan, Cutter. Doblehin mo ang shift nila maghapon. Hindi dapat maantala. Maliwanag ba? Maliwanag, sir. Mabuti. Kumusta na ang section? Paumanhin, sir. Siguruhin mong importante yan. Tungkol po ito sa madugong digmaan, sir. Natalo natin ang mga kalaban. Pero ikinalulungkot ko pong sabihin na may mga nasawi din sa hanay natin. Masamang balita nga yan. Napakasama. May konting magandang balita, sir. May isang sundalo pong nakabalik. Hindi ka nagbibira. Ano yung sinabi mo? Kalata po ang balita sa colony, sir. At gustong makipagkita ng Reyna sa bayani ng digmaan. Aste, mabuti. Napakabuti. Ako nang bahala rin. Binabati kita, sundalo. Ang late mo naman yata para sa isang bayani ng digmaan. Bayani ng digmaan? Sir, pero sa tingin ko po kasi hindi talaga ako isang bayani. Ayoko sa mga bayani. Pero sir, hindi mo naiintindihan. Wala naman akong ginawa dun. Alam mo kasi napakasama nung nangyari sa laban. Alam mo, isa yung massacre. Isa yung massacre sa isa pang massacre. Mabuti ko ganun. Ngayon, kumuha ikaw. Enjoy watching BitsTV.com. Wala ka namang magagawa dun, Weevil. Hindi mo alam na pupunta sila sa digmaan. Pag-aramdam ko kasi kasalanan ko. Kawawang Z. Hindi ko talaga dapat siya pinalis. Teka, sandali lang. Hindi naman yung sundalo. Si Z yun! Z? Nagawa mga balik na lalaki yun! Tayo na, sundalo. Gaya nga na sinasabi ko, bata, isa kang langgam na hinulma sa puso ko. Langgam na harapang tinitingnan ang kamatayan at tinatawanan. Naku, alam mo, ang totoo niyan, binamaliit ko lang naman na tinatawanan ang kamatayan ng patago kung saan hindi niya ako makikita. General Mandible. Sarilili mo na lang yung komento mo. Ako na lang ang magsasalita. Ipinakikilala ko ang kanyang kamahalan, ang Reyna. Napaka laking karangalan. At ang mahal na prinsesa, Bala. Maligayang pag-uwi, sundalo. Hindi namin alam kung paano pasasalamatan ang mga kabayanihang ginawa mo. Gusto niyang ipaalam ko sa inyo na malagod niyang tinatanggap ang papunod. Pakiusap. Ang totoo, wala yun. Isa yung normal lang na angking katapangan at extraordinaryong angking katapangan. Alam mo yun? Sa init ng laban, konti lang ang oras mo para makapag-isip. Alam mo yun? Kailangan mong umatake. Atake! Aba, tama siya. Gaya na nakikita niyo, kabahalan. Sariwa pa rin sa isip niya ang digmaan. Kaya ipagpaumanhin niyo. Pero mukhang ito na ang tamang panahon para siya'y madebrief. Pakiusap, General. Hindi sa una naming date. Hindi sa una naming date. Nagkakilala na ba tayo dati kung saan? Ewan, siguro, pero sa kabilang banda, baka hindi pa. At baka nga, yowch. Yan na nga, ikaw nga yung lalaki dun sa bar. Bar? Anong bar? Kasi nakipagsayaw ako sa lalaking to sa bar nung isang gabi. Manggagawa pa lang siya nun. Anong ginagawa mo dun sa bar? At yun nga ang gusto kong malaman. Hindi naman tutukol sa akin. Alam nyo, tingnan nyo yung manggagawang to. Tingnan nyo kung anong nagawa niya. Baka ibang langgam ang tinutukoy mo. Kasi naman, isa akong sundalo. Yun na nga. Dati, isa ka lang manggagawa. Pero ngayon, isa ka ng bayani. Manggagawa siya? Nakipagsayaw ang manggagawa sa fiancé ko? Fiancé? Teka muna. Hindi ito gaya ng inaakala nyo. Magpapaliwanag ako. Kasi, uy, siya kaya yung nagbibigay ng motibo sa akin. Arrestuin siya. Uy, teka lang muna. Dahan-dahan lang. Pwede ba natin pag-usapan? Anong ginagawa mo? Bitiwan mong anak ko. Ginagawa niya siyang bihag. Hindi. Hindi kaya. Ang ibig ko sabihin, ganda na nga. Isang hakbak pa at mapapahamak ang prinsesa. Makawalan mo nga ako? Aray! Huwag niyo akong piliting saktan siya. Aray! Ano bang ginagawa mo? Baliw na lang gamba. Maluwag na ba talaga yung tornilyo dyan sa maliit mong utak? Doon sa baba! Tayo na! Bilis! nandyan na sila para iligtas ako. At paslangin ka. Paslangin? Oy, kayo dyan! Tumigil ka! Ano ba yung ginagawa mo? Ikaw ba naman ako? Walang hindi lang muna. Cam! Anong gusto mo naman? Itapon ng lahat ang meron tayo? Ano bang hinihintay nyo dyan? Hello? Mga sundalo? Ano ba yan? Ang ganda naman! Teka, yan lang! Bilis! Bilis ka na dyan! Ayos lang ako. Ikaw? Ayos ka lang? Hoy, sino bang may pakialam sa'yo? Pwede ba? Minawa ka lang muna dyan. Hindi mo naman siguro hayaang sirain ang muntik ang pagkamatay ang mood mo, di ba? Hoy, hindi ito isang mood, okay? Hindi ka naman nakikinig sa akin. Nasaan na ba ako? Sige, anong pangalan mo? Basta, akitin mo ang punong yun at alamin mo kung nasaan ako. Ganito lang yan. Huwag ka mataranta. Alam mo, ang mga natatarantang langgam nawawala. Ano mo sinasabi ko? Nawawala nga tayo. Aray! Ay, at dinukot ako ng engot ng bayan. Sinong mas engot dito? Yung engot na nandukot o yung engot na nagpadukot sa engot? Anong ginawa mo? Kinausap yung anay hanggang mamatay. Hindi ako makapaniwala na nagawa mong magpanggap bilang isang sundalo. Bakit mo ba ako sinusundan? Hindi mo ba naiisip na hindi mo ako magagawang abutin? Ikaw kaya itong namasyal sa worker bar para maghanap ng konting aksyon. Kaya lang hindi mo inaasahang nakita mo yun doon. Ang maitim, matipuno, at gwapong manggagawa. Pakiusap, nakikibagay lang ako sa inyo. Hindi mo ba makuha? Pinili lang kita dahil ikaw ang pinaka-nakakaawang insektong noong mga panahong yun. Alam mo, hahayaan sana kitang maging bahagi ng pinakaromantiko kong pagpapantasya. Pero ngayon, kalimutan mo na ang lahat ng sinabi ko. Burahin mo na, alam mo yun? Siguro mas gusto ko talaga yung old blood at guts. Yung ideya niya na isang romantikong gabi ay dalawang upuan para sa isang public execution. Pambihira talagang. Pumili ka nga ng tamang mapapangasawa. Makinig ka, para lang malaman mo, si General Mandible at ako ay sobra ikakasal na. Hoy, ikaw! Inuutusan ka ng buhaba dito ngayon din mismo! Babalik na tayong dalawa ngayon din dun sa colony natin para naman mapurusahan ka na ng mahal na rin na lalaka para sa ginawa mo! Hindi ka na makakatakas! Ang monolith! Ito, walang kwenta! Napaka-engot na insito! Oo, sige! Napakaganda! Nakakaingaan yung panyaya. Pero, base sa pagpipilian, ikaw na lang ang bumalik, okay? Dahil pupunta ako sa Insectopia. Ay, ano ka ba naman? Insectopia? Mas baliw ka ba kaysa sa akala ko? Oo, kasi, alam mo, nakuha ko to dun sa isang mapagkakatiwalaang langgam. pwede ko bang sabihin dun sa isang lasing na langgam? Pero ang punto dito, sigurado ako na meron talagang lugar na Insectopia. Tigil! Inuutusan kitang tumigil sa paglalakad manggagawa! Hoy! May pangalan ako, okay? Ako si Z. At dito sa labas, hindi mo ako pwedeng utusan. Oh, sige, bahala ka. Walang problema sa akin. Manggagawa! Manggagawa, nasaan ka ba? Si? Hintayin mo ako! Huwag ka nang magpalusot, General. Gusto kong maibalik ang anak ko. Nagsisimula na akong magduda sa kakayahan mong ayusin to. Maniwala ka, kamahalan. Gagawin namin ang lahat para siya'y maibalik. Si Prinsesa Bala ay napakahalaga para sa plano natin sa hinaharap. Alam niyo, pumatay siya ng daan-daan mga anay. Nagkaroon ng mga medalya. Tapos badabing, badabip. At kinuha niya yung prinsesa. Tinina sila ng masama. At sabi, hulihin mo ako. Sinabi niya yun kay General Mandible? Pare. Hoy, hoy, pare. Narinig mo naman yung bayani. Yung CC, itinakbo niya yung prinsesa, hindi ba? Pero nung hinabol sila ng mga gwardiya, tinignan lang niya sila. At boom! Nag-liap silang lahat. Si? Si Z ba tinutukoy mo? Kilala ko kung sino siya. Kaibigan ko siya. Tingin ko medyo na sobrang kayo sa impormasyon. Kilala mo si Z? Oo. Oh, manggagawa siya. Nag-uukay siya dati dito. Manggagawa? Imposible yata yun. Walang alam gawin ng manggagawa, kundi trabaho. Tama. Wala naman kasi tayong magagawa. Meron nga tayong magagawa. Tingnan niyo si Z. Meron siyang bagay na gustong gawin at ginawa nga niya yun. Hindi siya nag-iisa. Alam niyo, isa akong sundalo dati at nakipagpalit ako sa kanya. Sandali lang. Sinasabi mong hindi kailangang nandito ako? May magagawa tayo. Hindi gusto ng otoridad ay paalam sa atin. Pero hindi na natin kailangan magtrabaho sa talent. Ang magagawa ang kumokontrol sa takbo ng produksyon. Ayaw maghukay ni Z, edi ayoko rin. Kayong lahat, ano ba to? Isang encounter group? Balik na sa trabaho. Bakit? Uy! Hindi na natin kailangan magtrabaho sa tanan ngayon! Itong si C! Siya na mumuno sa revolusyon! Tayo na! Sige, babalik. Kayo. Galing na lang yan. Sa makilala! Ano? Kayo? Sa makilala! Ano? Kayo? Ako gusto ko makilala! Isipin mo nga, Z. Dalawang langgam. Sinong nakarinig ng dalawang langgam? Dalawang milyong langgam pwede pa. Pero dalawa? Makinig ka. Nagugutom ako. Nauuhaw na ako. At ang buong desyertong lugar na to, hindi to nababagay sa akin. Yari, tingin yari, ko oras yari, na yari. Para iuwi mo ako sa colony. Sige, umuwi ka mag-isa mo. Anong sabi mo? Ikaw ang dumukot sa akin. Naalala mo? Ang ibig sabihin noon, meron kang responsibilidad sa akin. Hindi mo ko basta po pwedeng iwanan na lang dito sa kagubatan. Oh, mas mabuti na to kaysa bumalik doon sa colony. Hindi ka naman seryoso, di ba? Maayos kasi ang buhay mo, pero sa akin, mas maganda to kaysa maghukay. Kung naranasan mo nang magtrabaho, maiintindihan mo sinasabi ko. Magtrabaho? Ano mang alam mo sa pagtatrabaho? Sige nga, sabihin mo, ano kayang mararamdaman mo kung inaasahan kang mga nakadasampung segundo buong buhay mo? Grabe. May tubig! Sarili mo lang kasing iniisip mo. Talaga, kahit sino walang umiisip sa kapakanan ko. Kaya sa pagkakain, hindi ko kailangan ng sino man. Tulong! Tulungan mo ako, bala! Tulong! Oh, bala! Sandali, ilalabas kita dyan. Sandali lang. Tulong ba? Salamat. Walang anuman. Ngayon, baka naman pwede na nating iwan ang pantasya mo. At bumalik na tayo sa colony. Ay, Z! Ano ba yung ginagawa mo? Tatawirin natin yung lawa. May hindi ba ako naiintindihan dito? Hindi ba kakaalis lang natin dun sa tubig? Bala, makinig ka. Ano bang mawawala sa'yo? Ganito, pag-isipan mo, gusto mo ba talagang maging Mrs. Violenteng Nababaliw? May mas maganda pang lugar. Z, pakiusap. Kahit isang pagkakataon na lang. Kapag hindi pa rin natin nakita ang Insectopia, ipinapangako ko ibabalik kita sa colony. Sana alam mo kung anong ginagawa mo. Oo, ako rin. Mga kasama, sige na naman. May mga langgam dito na hindi makakaabot sa kota. Tumahimik ka! Takuhan ka ng mga api! Gusto namin si C! Gusto namin si C! Patawad, sir. Binilisan kong pagpunta. Dinedebrief ko yung trackers. At anong ulat nila? Ano? Ang Zinato, sir. Mukhang hindi siya ganong kadaling mahuli. Nawala yung bakas ni Princesa Bala. dun sa dulo ng lawa. Ang lawa? Ang sinasabi ay kapayapaan. Ano bang ginagawa ng sundalong yun to? Mukha pong magkahawak sila ng kamay, sir. Nung manggagawa. Hindi ko nagugustuhan ang nangyayari, Cutter. Aasahan kita para sa resulta. Maasahan ba kita o hindi? Apo, sir. Mabuti naman. Tapusin na natin. Gusto namin si Z! Gusto namin si Z! Gusto namin si Z! Gusto namin si Z! Marami na akong narinig tungkol kay Z. Nagkaroon pa ako ng pagkakataon na makilala siya ng minsan. Pero nasa na siya ngayon? May makakapagturo ba? Alam niyo kung talaga may pakialam si Z sa ating lahat. Bakit kaya wala siya ngayon dito? Sasabihin ko kung bakit. Dahil si Z ay wala namang pakialam sa atin. Totoo ba yung sinasabi natin? Kaya dinukot niya ang prinsesa natin. Kaya tumakas siya palayo. Hindi bayani si Z. Tayo ang mga bayani. Tayo ang pumuprotekta sa kinabukasan ng ating dakilang colony. At kapag natapos na natin ang kahanga-hangang istrukturang ito, aanihin natin ang biyayang ito. Maraming pagkain at konting trabaho para sa lahat. At bilang gantimpala para sa kabayanihan ninyo, magkakaroon ng bawat isa sa inyo ng araw ng pahinga. Para kayo maging panauhing pantanal sa Megatano Dedication Ceremony. Sabi ng sultano. Siya na kayo, pero isa itong pribadong pagtitipon. Sino ba yung mga kaibigan mo, mahal? Mga gumagapang na insekto, Pupsi. Oh, nakakaawa naman sila. Ah, magandang umaga. Ha? Mahal ko, talaga? Binabati mo ba lahat ng insektong nanggagaling doon sa may damuhan? Mawalang galang na! Mukha yatang hindi nyo nakikilala kung sino ako. Malayo pa ang nalakbay ko. At talagang napakadumi ko na. Ako nga pala si Princess Bala. Oh, mas malala pa pala. Mga Eurotrash sila. Mahal, nakakaawa sila. Ang dudumi nila at ang babaho din. Kailangan natin silang tulungan. Ngayon kung maghihintay lang kayo dito, dadalha namin kayo ng makakain. Ha, pakiusap, Mafe. Huwag mong sabihin mangunguha ka na naman. Chippy, Makinig ka, obligasyon natin tulungan ang mga kapuspalad. Alam ko na pinagtatawaran mo lang ang libangan ko, pero mahalaga ang bagay na to sa akin. Napakalaki talaga ng puso mo. Kaya naman ikaw ang muntikong cuddly heroes. Ay, ikaw mahal ang malaki at malakas kong pabrika ng mga pheromone. Ang bihira. Bigla ako nawala ng gana kumain. Alam mo, siguro mali yung inisip ko sa Insectopia. Ewan ko, medyo iba to. Hindi, Muffy! Hindi! Oh, hindi! Hindi! Pumilig ka! Si! Tulungan mo ako! Si! Huwag mo akong bibitawan, Si! Maganda to. Prinsesa sa kinabukasan ng colony. Kailangan maibalik siya para maging susunod na reyna. Kaya alam, meron na tayong reyna. At ang kaibigan mong si Z, bakit ko siya sasaktan? Hindi siya mahalaga. Ngayon, sundalo, alam nating pareho na hindi naman mahalaga ang isang langgam lang. Hindi ikaw, hindi si Cutter, at hindi rin siya. Ay, teka! Huwag kang magsasalita na kahit ano, Weaver! Nasaan si Z? Hindi ko alam kung nasaan siya! Hindi maganda yan. Sandali! Insectopia! Alam kong kabaliwan lang to. Pero Chuck, dun siya pupunta. Sundalo, akala mo ba laro lang to? Walang lugar na tinatawag na Insectopia. Hindi. Ang totoo niyan, merong ang ganon. Sir? Sasabihin ko sa iyo ang coordinates. Ibabalik mo ang prinsesa dito. At tungkol kay Z, patayin siya. Pero sinabi mo kanina na hindi naman siya mahalaga. Para to sa kapakanan ng colony, ginawa mo ang tamang desisyon. Mga Ginoo, ngayon, alam nyo na kung gaano talaga kapanganib ang pag-iisip sa sarili. Pinapahina tayo nito. Tayo na. Ibalik na siya sa mega tunnel. Ilagay nyo siya sa harapan. Alis na. Ano? Ano bang iniisip ko? Munti ka na mamatay kanina. Z, alam mo, hindi mo dapat pinapahirapan ng ganyan ang sarili mo. Tama na. Ibabalik na kita sa colony. Aray. Oh. Insectopia. Alam mo, nababaliw na nga talaga siguro ako. Z. Pero alam mo, aaminin ko kung kailan ako mali. Z. At sa oras na to, sasabihin ko, walang duda, 100% talaga na... Tama ako. Nakakita ka na ba ng bagay na napakaganda sa buong buhay mo? Ito ang insect. Shh! Baka malasin tayo. Tayo na. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me high. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly now. Makinig kayo lahat. Gusto ko nasa lugar ang lahat at nakahandang isara ang mga pintuan. Dito at dito. Siguruhin tatamaan ang mga maghuhukay ang dulong pader ng tunnel sa kalagitnaan ng dedication ceremony. Ngayon ang kulang na lang ay ang prinsesa. Saan dumi ang pagkain to, ah? Talaga? Pingin naman ako. Enjoy watching BitsTV.com. Uy, dumi nga to. Hindi na masama. Kailangan may maglagay ng kahoy sa apoy. Pare, ako naglagay nung isang araw. Nako, hindi ko gagawin yun. Hindi ko yung trabaho. Eh, ano kaya kung yung bagong dating? Wala pa naman siya na itutulong. At, alam mo, namatay siya sa mga kamay ko ng gano'n na lang, ah. At, alam mo, tingin ko buong buhay niya, hindi pa niya nagawa ang kahit anong gusto niyang gawin. Hindi ko alam na ganun pala yun. Ibig kong sabihin sa palasyo, kasi ipinapaubaya lang namin kay General ang pagpapasya. May itatanong ako sa'yo. Anong dahilan at nagpunta ka sa bar nung gabing yun? Siguro kasi naghahanap ako ng konting gulo. Aba, gulo ang middle name ko. Ang totoo, Mario ng middle name ko, pero ayokong ipagsabi yun sa iba. Kakaibang langgam ka talaga. Siguro naman alam mo yun, di ba? Hindi. Kakaiba, yung salitang gagamitin ko para doon, alam mo? Gusto ko yun. Hindi ka katulad ng iba. Ang totoo, ngayong nabanggit mo yan, meron nga talagang kakaibang bagay sa akin. Ibig ko sabihin, isa yung, alam mo na, natatanging katangian ang sabi nila. Baliw ako. Pero isa yung, alam mo na, papuri. Hoy, baguhan! Kailangan pa ng panggatong. Babalik ako agad. Basta, isipin mo lang yan kung anumang klaseng bagay ang iniisip mo ngayon. Hoy, naisip nyo na ba kung bakit tinatawag kayong peste? Paano kung, halimbawa, maliliit na nilalang na lang tayo at mga bahagi lang pala tayo ng isang malaking kalawakan na sa sobrang kalakihan, hindi natin alam na meron pala. Grabe. Lalim yung sinabi mo. Magaling. Ngayon, kailangan ko magtrabaho sa pinaka-romantikong gabi ng buhay ko. Hi. Lumilipat ako dito at napadaan lang ako. Mukha naman palang maya pa sa lugar na to. Aloha, pare. Welcome sa Insignia. Nokia. Patawad sa pagpigil ko sa'yo. Alam nyo, yung prinsesa kasi namin, nawawala siya at naiinis na kami doon. Mga kasintas mo siya. Parehong maganda ang mga mata niya. Nakita nyo ba siya? Ay siya, huwag kang mag-alala, prinsesa. Makaka-uwi ka na rin sa atin. Makinig ka, Carter. Hindi na ako babalik doon. Alam mo kasi, prinsesa, inutusan ako. Inutusan? Hindi ka ba talaga pwedeng mag-isip para sa sarili mo? Aba, nakakabilib naman ang sinabi mo. Nasaan si Z? Z? Nasa... Patay na! Patay na si Z. Hindi mo na siya kailangan hanapin. Patay na si Z? Isa siyang langgam na puno ng mga ideya. Kawawa naman siya. Prinsesa, kailangan ka ng buong kolon. Carter! Bitawan mo ako! Bala! Tumigil ka! Hindi mo! Hindi! Lagot na! Ano gagawin ko ngayon? Sige, mag-isip ka. Ganito. Mag-isip tayong mabuti. Alam mo, si Bala at ako, kasi isa siyang prinsesa at ako ay isa akong soil relocating engineer. Kaya naman ngayon, sa kabilang banda, kailangan kong iligtas si Bala. Sige, sasakay kita. Wow! Yun lang ang magagawa ko para sa iyo. Isa pa, check na. Yun ang gugustuhin gawin ni Bradley Kittles ko. Sige. Ano kaya kung magkape muna tayo? Okay? Dali, bata. Alam mo, sa tingin ko may nakita akong putik ng kape sa bandaro. Umilag ka! Ano ba? Prinsesa, saktong dating mo. Tanggalin mo ang kamay mo sa akin! General, ano ba talaga kasi nangyayari dito? Inuutusan ka na magpaliwanag. Ipapaliwanag ko sa iyo lahat mamaya. Ayos na ba yung daanan sa timog? Apo, sir. Huwag kang magpaliwanag mamaya. Ngayon na! Hindi ko gusto kung paano ka mag-isip. Hindi ko gusto kung paano mo pinapatakbo ang colony. At hindi kita gusto. Wala nang kasalan. Magbabago na ngayon ang lahat mula rito. Tama ka, prinsesa. Magbabago na ang lahat. Gagawin natin siyang mas komportable. Dahil magtatagal pa siya rito. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Chuck na ipapaputol ang nanay ko ang ulo mo. Pero duda ako dyan. napakalakas talaga ng loob mo, Bala. At kailangan yon para simula ng bago nating colony. Lilinisin natin ang lahat ng dumi sa paligid natin. Magsisimula tayo. Nakasama kita sa tabi ko bilang reyna. Napapaliw ka na. Palagay ko iba ang sasabihin na kasaysayan. Sige, mga Ginoo. Magsipwesto na kayo. Balang araw, pasasalamatan mo rin ako. Tumaas ka! Tumaas ka! Sa bandaron! Sige. Ipaglaban mo ang babaeng mahal mo, Z. Paalam, Chip. At salamat. O, ikaw dyan. Tingin mo saka pupunta. Ako? Hindi. Nagkakamali ka. Ano kasi? Hindi ka dapat na dito sa labas. Lahat ng manggagawa ay inuutusan magpunta doon sa tunnel opening ceremony. Siyempre. Yung tunnel opening ceremony, sige, pupunta na ako ngayon doon kung ganon. Kasi, alam mo, pupunta ako sa tunnel, papunta sa tunnel opening ceremony. Bilisan mo. Bibilisan ko na. Pupunta ako sa tunnel opening ceremony. Makikitaan lang sa tunnel opening ceremony. Ay, magagawa. Opening ng tunnel. Kailangan ako dun. Ako ang panauhing pandangal. Kaya mo saka pupunta. Sa tunnel opening ceremony. Hoy, ano ba kayo? Palabasin niyo ako dito, hoy! ng paganda ang araw na to. Wow! Kahit konti, hindi ka malang nagbago. Ikaw nga yan. Bumalik ka rito para sa akin. Ano? Oo, bumalik ako para sa'yo. Alam mo, may nararamdaman ako para sa'yo. Aminin ko na, isa kang magandang nilalang at medyo palabang ka rin kung minsan, pero kaya nating magtulungan. Ang dami mo pang sinasabi. Mukhang magiging isa yata akong tahimik pero malakas na lang ka. Tayo na. Wala nang laman ngayon ang syudad. Umalis na tayo dito. Z, hindi tayo makakaalis. Nababalaw na si Mandible. Lagi niyang sinasabi na huhugasan niya yung dumi at babaguhin ng kasaysayan. At sa tingin ko, binabalak niyang patayin ang nanay ko. Hindi lang ang nanay mo, kundi ang lahat. Ano nangyayari? Ganito. Nandito tayo ligtas sa syudad. Pero ikukulong nila ang lahat dun sa mega tunnel. At nandito yung lawa. Tama ka nga. Hindi pa tayo makakaalis. Tayo na. Pumunta tayo sa baba. Sa wakas, ngayong araw na ang katuparan ng isang pangarap. Ng isang kolonyang may pagmamalaki natin. Isang purong colony. Isang kolonyang muling ipapanganak. Konting oras na lang. Pagbubukas na ang tunnel na ito, ang nakaraan ay mahuhugasan ang lahat. At isang bagong araw ang sisikat. Magandang talumpati, General. Sana nga lang nandito ang anak ko para marinig yan. Kamahalan, alam kong nag-aalala ka talaga kay Bala. Pero hinahanap na siya ng mga tauhan ko at konting panahon na lang bago nila siya. General, ayoko nang pag-usapan yan. Basta hanapin mo siya. Gagawin ko, kamahalan. Paalam. Alam mo, gusto niya kasi. Kasi tayo na. Sige, ano bang gusto ni General? Isara niyo lahat ng pinto. Cutter, narinig mo ba ako? Sir, iniisip ko lang. Kailangan pa ba natin gawin to? Tingnan mo kung anong nagawa ng mga manggagawang to. Mahusay silang magtrabaho. Wala na ba tayong ibang paraan? Cutter, isa ka mabuting opisyal. May disiplina ka, matapang, maabilidad. Pero mukhang may kahinaan ka para sa mas mababang uri ng ikinatatakot ko. Kasama ba kita? Sir, patawarin mo ko. Sige, kung ganon, isara mo na yan. Opo, sir. Ang bagay na malaman na kayong mga manggagawa. Mama! Sandali! Nandito na ang lahat ng manggagawa sa colony. Uy, teka muna. May utang sa akin yun ah. Isang patunay sa kalakasang tinataglay ng ating house. Ang napakaganda. Balaan mong mama mo. Bibigilan ko yung mga naghuhukay bago sila umabot sa lawa. Wala nang sapat na oras. Uy, iwan mo yung pagiging negatibo sa akin, okay? Malaki ko ang bawat isa sa inyo. Mahuhusay kayo. Uy! At ngayon, dahil di ka makikita. Pakigiran! Saan ka doon? Pakigiran! Hindi magtatagal kapag narating na ng mga tagahukay natin ang ibabaw. Mama! Dadaloy ang Mama, araw tumigil dito ka! Sa... Bala, saan ka nang galing? Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang ako. Ano bang nangyari? Mama, nasa malaking panganib tayo. Bilisan niyong pagtatrabaho niyong lahat dyan. Sandali! Teka! Uy! Tumigil kayo sa paghuhukay! Si? Ikaw nga ba yan? Weaver! Tumigil ka! Si! Nagbalik ka na! Ay, si! Weaver! Z! Ano bang problema? Oh, teka! Sandali lang mga kasama! Tumigil kayo! Itigil ang paghuhukay! Kaninong desisyon? Sarili mo tong desisyon! Kapag binasag mo ang pader na yan, lahat tayo! Malulunod! Magdudulot ng baha ang tunnel na yan! Kung ganon, kailangan nating mailigas ang lahat. Ano ba yun? Makinig ka. Inutusan ako. At ang sabi ng utos, maghukay. Ano kung may mag-utos sa'yo na tumalong ka sa tulay? Gagawin! Ay, pambihira, maling tao ang tinatanong ko. Ano ba? Mag-isip kayo para sa sarili nyo. Akin na nga yan. Sawang-sawa na ako sa'yo. Balik sa trabaho. Teka, anong yun ngayon? Nako, lamgon. Umalis na tayo! Takbo! Lahat kayo, makinig sa akin. Niloko tayo ni Mandipo. Mahinahon tayong lahat na magpunta sa labasan. Itas yung sarili! Hindi! Huwag kayong mataranta! Huwag kayong mataranta! Laban sa may hina. At ngayon na ang oras na yon. Sa ibaba natin ngayon, ang may hinang miyembro ng ating colony ay inaanod ng papalayo. Hindi maganda to. Hindi tayo aabot. Kailangan pa ng mga langgam. Umakyat na rin kayong dalawa doon. River, hindi mo to kakayanin. Umakyat na rin. Kaya mo yan, kaibigan. Ang prinsesa natin. At nasa atin na ang magandang kinabukasan. Pwede na tayong magmalaki. Oras na ngayon para sa isang bagong simula. Ano bang bagay na yan? Tingin ko yan ang mahihinang miyembro, sir. Tulong! Tulungan mo ako! See? Ikaw? Bumitaw ka! Hindi mo ba naiintindihan? Sa ikibubuti ito ng colony! Ano bang sinasabi mo dyan? Tayong lahat ng colony! Cutter! Anong ginagawa mo? Isang bagay na dapat talaga. Matagal na panahon ko nang ginawa. Para to, sa ikabubuti ng ating colony, sir. Wala kang kwenta, magot na walang utang na loob! Ako ang colony! Pumili ka! Nasaan si Z? Weaver? May utang ka pa sa akin, Hapunan. Oo, oh, mahal ko. Nagawa natin, Z! You the end. Nagawa mo! Nagawa natin! Mga kasama, pakiusap! Nakakahiya talaga ito para sa akin. Sa kabilang banda, pwede sigurong masanay din ako. At yun na yun. Lalaking nakilala yung babae, gusto ni lalaki si babae, binago ni lalaki yung matagal ng ayos ng lipunan sa kwento. Ano pa bang masasabi ko? Itinayo uli namin yung colony. Mas maganda pa kaysa dati. Kasi alam nyo, meron na tong napakalaking swimming pool sa loob. Ako at si Bala, hindi magtatagal, bubuo na rin ang pamilya. Alam nyo, konting panganak lang, siguro. Mga isa o 2 milyon muna. At ako, may bago na akong therapist ngayon. Alam nyo na, magaling. Talagang napakagaling. Sabi niya, walang masama kung kukumustahin ko yung inner maggot ko na nakakatulong naman sa akin ng malaki. At alam nyo, sa wakas, pakiramdam ko, nahanap ko na ang lugar ko. Alam nyo kung ano? Ito yung lugar kung saan ako nag-umpisa. Ang kaibahan nga lang, sa pagkakataong to, ginusto ko to. Yes, knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram.